Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, Kitab-ül İlim'den hadis-i şerifleri okumaya devam ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bugün okuyacağımız hadis-i şerifte, İlmin, alimlerin yeryüzünden kaldırılarak, alimler vefat ederek kaldırılacağını haber veriyor. Allah Resulü bu hadis-i şerifle bize şunu ikaz ediyorlar. Bir kuruma, bir müesseseye girdiğiniz zaman belli dolapların üzerinde yazar, yangında ilk kurtarılacak evraklar buradadır diye. Yangında ilk olarak bunlar kurtarılmalıdır diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ilim yeryüzünden alimler kalkarak, alimler vefat ederek çekilir. Alimler o toplumu korurlar, hakikatini korurlar. Bir anlamda alimler, ulema, bent gibidir. Dışarıdan ne kadar saldırılar olursa olsun o bentler, İnsanların o toplumu hakikatini, irfanını muhafaza eder. Kaldırırsanız arka taraf yok olur. Hakikat adına bir şeyler kalmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, alimi korursanız, ilmi korur, muhafaza ederseniz dini korursunuz. Endülüs ulemasını koruyabilseydi o saldırılardan sonra Endülüs yeniden yeşerecekti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramla çöllere nasıl hayat verdi? Endülüs'e tekrar hayat gelirdi. Moğollar geldiler, vurdular. Rey, Merv, o şehirleri ortadan kaldırdılar. Kenarda köşede birkaç tane alim kaldı. Onlar dağlara çekildiler. Sonra döndüler, tekrar o topluma hayat verdiler. Kimler varsa. Onun için alimin kitapları havaici asliyeden kabul edilir. Ne kadar alimin kitabı olursa olsun onlar zekat nisabına girmezler. Havayici asliye gibidir. Adamın evindeki unu, ekmeği, buğdayı, arpası gibi öyle kabul edilir. Nasıl ekmeği olmayan bir toplum, bir aile hayatta kalamaz. Alimi olmayan, kitabı olmayan bir toplum da hayatta kalamaz. Onlar hayat verirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koruyun. İmam Rabbani rahmetullahi aleyh, eğer o toplumda tanrısal din hakim olduğu zamanda alimlerin bir kısmının sustuğu, minarelerden çan seslerinin çalmaya başladığı, camilerin kapanıp Hindu mabetlerinin açıldığı o zamanda İmam Rabbani gibi bir alim olmasaydı, meydan yerine çıkmasaydı, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatına sahip olun ey ümmet demeseydi, bu ümmet orada yok olacaktı. Müslümanlar yok olacaktı. Bir Endülüs sendromu yaşayacaklardı. Bugün Semerkant'ta, Buhara'da olduğu gibi. Komünizma oraya girdi ve yok oldu. Artık komünizma orada yok. Çekildi gitti. Fakat insanların zihninde alimler olmadığından dolayı onlara 100 yıl öncesini İmam Buhari'yi, İmam Tirmizi'yi anlatacak, Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ni anlatacak, o hakikate davet edecek, mezar taşları üzerinden maziyle, hakikatle irtibatlarını kuracak büyük ruhlu insanlar, alemler olmadığından onlar dönemiyorlar şimdi. Hakikatlerini kustular, inkar ettiler, reddettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikaz ediyor. Önce alimler, önce ulema diyor. Bu toplum, bu ümmet varoluşunu ilimle başlattı. Ne zaman bu sancak yere düşse, ne zaman bir fetret olsa yeniden hakikatine ilimle dönecek, alimle dönecek. O halde en zeki çocukları bu ümmetin Gazali'yi önlerine koysunlar, Ebu Hanife'yi önlerine koysunlar. Onun gibi olabilir miyiz? İmam Ebu Hanife gibi olabilir miyiz? Ya da babalar çocuklarını Ebu Hanife olmaya, İmam Malik olmaya özendirsinler, teşvik etsinler. Adammış hayatlar olsun. Hazreti Meryem'in annesi gibi, İmran'ın eşi, Hanne, adamıştı yavrusunu. اِذْ قَالَتِ اِمْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّي اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي. Kabul et ya Rabbi demişti. Şu karnındakini senin yoluna adadım. Adanmış adamlarınız varsa, adanmış hayatlarınız varsa Allah Teala yolunuzu açar. Firavun aslında bu asırdaki firavunlar kadar açık göz, mahir, uyanık bir adam değildi. Eğer bu asırdaki firavunlar kadar uyanık olsaydı Musa Aleyhisselam zamanında Beni İsrail'in çocuklarını kesmez. Alır, onlar için okullar kurar, müesseseler kurar, o okullarda okutur, Yahudiliği, Beni İsrail, o hakikati içerden çürütürdü. Samiriler yetiştirirdi. Fakat ne yaptı? وَاِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ Kız çocuklarını, onları bıraktı, erkek çocuklarını boğazladı, onları ortadan kaldırdı. Peki sonunda kim kazandı? Musa Aleyhisselam kazandı. Beni İsrail kazandı, onunla beraber olanlar kazandı. Fakat Samiri gibi adamlar alsaydı, onlar üzerinden dini operasyon düzenlemiş olsaydı, Firavun kazanacak. Allah Teala Musa Aleyhisselam'ın kazanmasını murad etmişti. Fakat tarihteki hak batıl mücadelesine baktığımız zaman, içeriden o adamları çalanlar, kendi safına alanlar, onlar kazandılar. Musa Aleyhisselam'ın karşısında olan Firavun'a, onun adamlarına, sihirbazlarına baktığınız zaman فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ اَاِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِب۪ينَ Yani biz galip olursak bize ücret var mı, makam var mı dedi. قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذَلْ لَمِنَ الْمُقَرَّب۪ينَ O zaman siz bürokrat olursunuz, en yakında olursunuz. Böyle bir grup var, böyle bir güruh var. Hayatın her alanda bunları görürsünüz. Adam makam için okur, adam makam için bir noktaya gelebilmek için makale yazar, kitap yazar. Bunun için telif eder. Bir de karşı tarafta وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ اِنْ اَجْرِ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Ben sizden dünyalık istemiyorum, ev istemiyorum, araba istemiyorum, makam istemiyorum. Altınlar sizin olsun, mücevherler sizin olsun. Sadece yüreklerinize talibim. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum Hindistan'a kadar gittiler. Onlar orada puthaneleri girdiler. Altından putlar vardı. Aldılar altından putları, parçaladılar. Sonra oradaki halka iade ettiler. Sizin olsun dediler. Bunlar fayda veremez, zarar veremezler. Onu göstermek için yaptık. Yani insanlar, muhatapları baktılar. Bu adamlar altını bize veriyor, gümüşü bize veriyorlar, mücevheri bize veriyorlar. Gözlerinde pırlantalar var, putların çıkarıyorlar, bize veriyorlar. Peki bu adamlar o halde neden buraya geldiler? Şimdiye kadar gelenler, köyümüzü, şehrimizi istila edenler bunları almaya geliyorlardı. Altını, mücevheri almaya geliyorlardı. Fakat bunlar atıyorlar, bize veriyorlar. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum. Biz bunlar için buraya gelmedik. Biz buraya La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeye geldik. Biz sizin evlerinize, biz sizin yerlerinize, yurtlarınıza değil, yüreklerinize talibiz. İman eder misiniz? Bizimle beraber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kumandasında, onun önderliğinde cennete yürümeye var mısınız? Firavun eğer zeki bir adam olsaydı, okul kurardı, oraya alırdı Beni İsrail'in çocuklarını, Samiri gibi yapardı, kendi etrafındaki sihirbazlar gibi yapardı, ehli dünya olurlardı, makam isterlerdi, eğlence peşinde koşarlardı. O zaman zaten Musa Aleyhisselam'ı bırakırlardı onlar, terk ederlerdi. Bu asrın sihirbazlarına, bu asrın firavunlarına, nemrutlarına bakarsanız, onlar gittikleri yerlerde okullar kurarlar. Hindistan'a gittiler, sömürleri var, misyonerleri var, oryantalizm var. Üç koldan girdiler. Üç koldan Mısır'a girdiler. Üç koldan Afrika'ya, Alim İslam'a girdiler. Okullar açtılar. Dilleriyle oradaki insanlar gibi konuşanları aldılar, yetiştirdiler. Sonra onlar üzerinden hakikate sövdüler. Samiriler çıkardılar. Bu asrın firavunlarının tuzakları daha tehlikeli. Tuzaklar kurdular. O tuzaklara çekiyorlar. Onun için Hindistan'da İngilizlerin işgaliyle 1855'te Müslümanların o istiklal mücadelesinde çok sayıda alim şehit olunca köylere çekildiler. Geride kalanlar köylerine çekildiler. Yani daha ilerlere gidebilmek için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ufkunda onun müsaadesiyle çekiliyoruz dediler. Kasım en-Nanuteviyle Diyobend diye bir köy. Orada bir mescid, önünde bir nar ağacı. Nar ağacının dibinde okutmaya başladılar. İmkanları yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyalarını teşrif etti. Şurada dedi, şöyle bir bina yapacaksınız. Mana planında, madde planında da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer adanmış bir hayatınız varsa rüyalarınıza gelir, size yol gösterir. Yaşadığınız dünyada Kur'an-ı Kerim'le yol gösterir, sünnetiyle yol gösterir. Ama daraldınız, ruhunuzda hafakanlar var, etrafınız kuşatılmış. Büyük muharebelere girdiniz, İngilizlerin düzenli orduları var, yenildiniz. Alimlerinizi kaybettiniz ama diyorsunuz ki ne kadar yıldız batarsa batsın, yıldızların batması şafağın yakın olduğuna delalet eder. Fecrin yakın olduğuna delalet eder. Mutlaka bu yıldızlarımız, alimlerimiz, kumandanlarımız eğer Allah yolunda şehit oluyorsa, o halde yıldızlarımız batıyorsa bizim semamımızda şafağımız yakındır, sabahımız yakındır. Verebiliyorsak, yıldızlarımız varsa semamızda, gök kubbemizde, gece karanlığında aydınlık veren, nur olan, yukarıdan aşağıya nur olarak inen yıldızlarımız varsa, kaybediyorsak, onların arkasından inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyorsak, gözümüzden yaşlar boşalıyorsa, dudaklarımız titriyor ama asla o titreyen dudaklarımızdan neden bunlar ya Rabbi, neden 1,5 asırdır devam eden bir kuşatılmışlık demiyorsak, imtihan. Bu imtihanın şartlarını biz hazırladık. Eğer bizim adanmış bir hayatımız olsaydı, bu kadar batan yıldızdan sonra şafağımız sökecekti. Ama henüz o şafağı hazırlayacak yıldızlarımız yok diyorsunuz. Allah Teala o yıldızları hazırlamayı, onlarla sabah istikbal etmeyi bize ihsan buyursun. Peki onlar toplanırlar, toparlanırlar, büyük tuzak kurarlar. Fakat öncesinde adanmış bir hayat. Peki o adanmış hayatın uyarları nelerdir? O adanmış hayatın önünde hangi işaretler var? Kaymamak için, yıkılmamak, savrulmamak için. Enfal suresinde Cenab-ı Hak bizi, yani bu ümmeti ikaz ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda gittiğini zannedenleri. Önce buyuruyor ki, 27. ayet-i kerime Enfal suresi. Ya eyyühellezine amenu, la tehunullâhe ve'r-rasûle. Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Allah'a ihanet etmeyin, Resulüne ihanet etmeyin. Peki bu ihanet nasıl olur? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir emanet getirdi. O emanet la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu sancağa, bu davaya sahip çıkacaksınız. Kim o sancağa sahip çıkmazsa, evinde, sokağında, okulunda sahip çıkmazsa, ağlar gözyaşı döker. Yani ben neden bu gurbetteyim, neden bu zorluklar, neden bu uykusuz geceler diyorsa, başkaları bu ödevlere talip olsun. O zaman bu emaneti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ona tevdi etmiş olduğu hakikati ihanet ediyor demektir. La tehunullâhe ve'r-rasûle ve tehunu emanâtikum. Ve kendi aranızdaki o emanete, kendi aranızdaki kardeşlik hukukuna da ihanet etmeyin. Eğer bir kardeşin uyuyorsa, vazifesini yapmıyorsa, o ihanet ediyorsa, sen de bunun ihanetine sessiz kalıyorsan, sadece seyrediyorsan, sen de o ihanet kadrosu, güruh içerisine katıldığın demektir. Peki, sonrasında وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ fitne. Devam eden ayet-i kerimede Allah Teala ikaz ediyor, ihtar ediyor. Buyuruyor ki, mallarınız da çocuklarınız da fitne. Yani babalar oldunuz, o babalar olarak diyorsunuz ki, bu çocuğu neden medreseye göndereyim? Ulum-i İslamiye değil de gitsin hendese okusun. Eğer hendese okursa şu kadar aylık alacak, şu makama gelecek, falan yerde evi olur, yazlığı olur, kışı olur. Böyle düşünüyorsa bir baba, o zaman o baba emaneti ihanet ediyor. وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ fitne. Mallar da imtihan vesilesi, çocuklar da. Eğer o la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah demenin gereğini yapıyorsak, o zaman bu imtihanı aşma noktasında, muvaffak olma noktasında önemli adımları atıyoruz demektir. Merhaleleri kat ediyoruz demektir. Peki devam eden ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, ya eyyühellezine amenu, in tettekullâhe yec'al leküm furkâna, muttaki olursanız, yani İslam sizin hayatınızda sadece bir söz değil, sadece bir kelam değil, sadece namaz değil, oğlunuzu, evladınızı, malınızı, hayatınızı, her şeyinizi ortaya koyuyorsanız, eğer İslam benden canım istiyorsa, işte o, orada, burada diyorsanız, malım istiyorsa, Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Osman gibi, o da burada, o da Allah yoluna feda olsun diyebiliyorsak, ya eyyühellezine amenu, yani bu ihtar, bu uyarı sadece bize, bunu sadece siz anlar, sadece siz kavrayabilirsiniz, in tettekullâhı, muttaki olursanız, yani İslam sizi davet ediyor, ihanet etme diyor, ilim emanetine sahip çık, o emanet amel ister, o emanet ihlas ister, o emanet fedakarlık ister, o emanet millet içinde ağlamamayı sana emreder, ağlamayacaksın, gözyaşlarını içine boşaltacaksın, evet diyeceksin, anam orada, babam orada, gurbet var ama benden önce bu yolda yürüyenler vardı, onların zamanında. Bugün olduğu gibi iletişim vasıtaları yok. Anneleri ölür, babaları ölür. Döndüğü zaman annelerinin, babalarının mezarları üzerinde ağaçlar bitmiş, otlar bitmiş olurdu. Fakat o halde terk etmediler. Mevzilerinde durdular. İşte onlar kumandan diyorsunuz. Onlar üsve-i hasene. İn tettekullâhe yec'al leküm furkâna. Furkan verir. Furkânen demek nuren. O zaman bir nur veriyor. Yani İslam, yukarıdan aşağıya ayetlere baktığınızda emanete sahip çıkıyorsunuz. Malsa malı koyuyorsunuz. Evlatsa evladı. Hayatsa hayatı koyuyorsunuz. Allah da yüreğimize bir nur veriyor. Feraset veriyor. O ferasetle bakıyorsunuz. O ferasetle görüyorsunuz. Ya da Allah Teala furkanen demek yüreğimize zaferin muşlularını veriyor. Korkmuyorsunuz. Kimler var demiyorsunuz. Neden sayımız az? Böyle bir endişe yok sizde. Sağınıza, solunuza, önünüze, arkanıza bakma ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Eğer Allah yürümeyi emrediyorsa, yürünecek diyorsunuz bu yoldan. Sonuna kadar, ölüm meleğine kadar, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a varana kadar yürünecek diyorsunuz. Onun öğrencileri gibi, onlardan sonra gelenler gibi. Furkan, eğer bir zafer olursa onunla batıla galip oluyorsunuz. İslam'ın hakikatini yeryüzüne, dünyaya hakim kılıyorsunuz. Peki, ve yukeffir ankum seyyiatikum. Allah Teala da sizin ne kadar küçük olarak kabul ettiğiniz günahlarınız varsa onları affediyor. Ve yagfir lekum, büyük günahlarınızı mağfiret ediyor. Peki bunlar olunca eğer siz emanete sahip oldunuz, fedakarlıkta bulundunuz, muttaki oldunuz, bu yoldan geriye dönüş yok dediniz. Aşk nikahı kıydık. Bu nikah talak kabul etmez dediniz. Eğer Ali bin Ebi Talip gibi radıyallahu anh, ölümün muhakkak olduğu bir gece, Peygamber aleyhisselamın yatağında bekleme nöbeti bize düştüyse, o yatağı da bekleriz diyorsanız, o zaman Allah Teala önünüzdeki engelleri kaldıracak. Peki nasıl olacak? Ve iz yemkuru bikellezine keferu. Sonra bu ayet geliyor. Yukarıdan aşağıya bakın. Baştan beri söylediklerimiz, konuştuklarımız önümüzde tuzaklar kuruyorlar. Bu asrın firavunları daha tehlikeli. Okullar açıyorlar. Okullarda rütbeler veriyorlar. Sen şuraya gelirsin diyorlar ama şunları yaparsan, şunlardan fedakarlıkta bulunursan, bizim istediğimiz gibi bir hayata talip olursan sana hayalinin bile ötesinde makamlar veririz, onlara sahip olursun diyorlar. Tuzaklar kuruyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de bu tuzakları kurmuşlardı. Ve iz yemkuru bikellezine keferu. Peki neden sonra Kur'an-ı Kerim ayetlerin tertibine baktığınız zaman Efendimiz aleyhisselama hatırla diyor. Medine'de hatırla diyor. Mekke'de sana bunları yapmışlardı. Fakat sen Kur'an-ı Hakim'e, Allah buyruklarına uydun, önünde bir furkan vardı, onun aydınlığında, onun nurunda, onun bereketiyle yürüdün. Allah Teala bütün engelleri kaldırdı. tuzaklar kurdular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için toplandılar. Şeytan da oraya geldi. Yani dünyada şimdi farklı ülkelerde düşünce merkezleri var. Peki bu düşünce merkezleri ne yaparlar? Bir araya gelirler, neyi düşünürler? Bunlar maaşlı elemanları var. Çin'i nasıl çökertelim bunu düşünürler mi? Eğer düşünmüş olsalardı, orada Doğu Türkistan'da şu kadar Müslüman var, 1949 yılına kadar orada bir İslam devleti vardı. Şu kadar devam etmişti, ara ara devam etmişti o devlet. Oradaki Müslümanları desteklerler, içeriden onlara yardım yaparlar, Çin'i çökertmek için. Peki böyle bir hamlesi yok. Rusya'dan korkmuş olsalardı, orada Çeçen Müslümanlar var. İmam Şamil şu kadar zaman Rusların karşısında yalnız başına durmuş. Ara ara onların çocukları çıktılar. Cevher Dudayevler, Basayevler, onlar da destan yazmışlardı. Eğer Batı şeytan düşünce merkezleri Rusya'yı bir tehlike olarak görmüş olsalardı, onları desteklerlerdi, Rusya'yı çökersinlerdi. Ama öyle bir hamleleri de yok. Peki nerede bunlar? Nere üzerinde çalışıyorlar? Afganistan üzerinde, Bağdat, Şam, Türkiye, Kahire. Şimdi Suud'u nasıl çökertebiliriz? Türkiye'ye bir parça yaklaştığından dolayı onun üzerinde çalışıyorlar. İran'ın önünü, yolunu nasıl açabiliriz? Onun üzerinde çalışıyorlar. Ehl-i Sünnet'i nasıl sık boğaz yapabiliriz? Hazreti Muhammed Aleyhisselam, onun öğrencileri, onların yolunu nasıl keseriz? Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun için de toplanmışlardı. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendi zamanında düşünce merkezi var. O düşünce merkezleri bir araya geliyorlar. Ulusal değil de uluslararası bir parlamento oluşturuyorlar. O parlamentoda kararlar alıyorlar. Dünyayı idare eden uluslararası müesseseler var. O müesseseler bir devlete yaptırım kararı alıyorlar, müdahale kararı alıyorlar, savaş kararı alıyorlar, asker gönderiyorlar, ordu gönderiyorlar. O düşünce merkezlerinden sürekli oraya bilgi akışı var. O bilgiye göre hareket ediyorlar. Orası aktarıyor. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da bir parlamento var. Darun Nedve var. Orada bir araya geliyorlar. Şeytan ne ciddi bir adam suretinde, Nesefi'de var, İbn-i Cerir tefsirini alıyor. Bir adam suretinde oraya geliyor. Birisi diyor ki, Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem, eline zincir bağlayalım, o halde dursun, yemeğini verelim. Şeytan o Necid'li adam suretinde olmaz diyor. Eğer elini bağlarsanız adamları ordu toplarlar, gelirler, onu kurtarırlar. Çünkü elinin bağlanmış olma hali kendi adamlarını, ona iman edenleri tahrik eder. Yapmayın diyor, doğru bir fikir değil. Peki başkası diyor ki, Mekke'nin dışına sürelim, kurtulalım ondan. Şeytan yine olmaz diyor Necid'li adam suretinde. Eğer gönderirseniz oradaki insanları ikna eder, alır büyük bir orduyla Mekke'ye gelir, bu şehri sizden alır. En son Ebu Cehil konuşuyor. Her kabileden bir adam alalım, o adamla kapısına gidelim, onu o halde öldürelim, bekleyelim sabaha kadar, evden çıkarken üzerine yürüyelim. Eğer böyle yaparsak, kabilesi bizden kan davası iddiasında bulunamaz. Kanını bizden talep edemez. Ebu Cehil bu teklifte bulununca evet diyor. Bunun görüşü doğrudur. Bunun görüşünü yapın. Toplanmışlardı. Sonra Ebu Cehil'in kararında ittifak ettiler. O kararı tenfiz etmek, hayata tatbik etmek için oradan ayrıldılar. Şeytan orada. Peki toplandılar. Bir araya geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bir hayat vardı. Ashabında. Onlar ihanet etmediler. Mal ve evlat onlar için fitne olmadı. Açtılar bütün bunları. Dilleriyle değil, hayatlarıyla muttaki oldular. Şimdi Kur'an-ı Kerim, eğer siz de bu merhaleleri aşarsanız, وَاِذْ يَمْكُرُوا بِكَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Hatırla buyuruyor Cenab-ı Hak. وَاِذْ يَمْكُرُوا بِكَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا O kafirler sana tuzak kuruyorlardı. Peki ne vardı onların tuzaklarında? لِيُثْبِتُوكَ Sen ellerine zincir vuracaklardı. Kelepçelerle bir yere seni bağlayacaklardı. Yemeğini önüne koyacaklardı. Birisi böyle bir teklifte bulunmuştu. Şeytan hayır olmaz dedi. Peki diğeri o da dedi ki اَوْ يَقْتُلُوكَ Öldürün onu dedi. اَوْ يُخْرِجُوكَ Başka birisi hayır onu çıkarın dedi. En son öldürme üzerine karar verdiler. ve yemkurune ve yemkurullah vallahu hayrul makirin. Onlar plan kuruyorlardı. Şu kadar ofisleri, şu kadar buroları var. Orada bir araya geldiler. Şimdi alim-i İslam'ın yok oluşu için senaryo üzerine senaryo yazıyorlar. Birini bırakıyorlar, ötekini alıyorlar. Şuraya şöyle bir yöntemle girelim diyorlar. Burayı şöyle bir yöntemle helak edelim. Eğer siz Kur'an-ı Hakim'i bir hikaye kitabı değil de bir diriliş mecmuası olarak görüyorsanız, dirilişin ilkeleri sadece bu kitapta diyorsanız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı üzerinden okuyabilirsek, o zaman bu ayet bizim hayatımızda da tecelli edecek. Ve yemkurune ve yemkurullah vallahu hayrul makirin. Onların tuzaklarını Allah Teala parlamentolarından, uluslararası müesseselerinden almış oldukları bütün kararların suratlarına vuracak. BM'den ne kadar karar çıkarırsa Cenab-ı Hak onları boşa çıkaracak. Ama dilinizle değil, hayatınızla muttaki olacaksınız. Varsın yıldızlarınız kaysın semadan, varsın alimlerden, varsın kumandanlardan, şu kadar şühedanız olsun. Allah Teala ne kadar yıldızınız batarsa sizin sabahınızı, sizin şafağınızı o kadar yakınlaştırmıştır. Şeytan tuzakları her asırda, her zamanda farklı farklı. Toplanırlar, bir sistemi ortaya çıkarırlar. Kapitalizmayı çıkardılar. Sonra dediler ki, bu insanlar eziliyorlar. Ezilen bu insanlar, Muhammed Aleyhisselam'ın dinine dönebilir. Komünizmayı çıkardılar, sosyalizmayı çıkardılar. İslam'ın içindeki adalet, hakkaniyet ölçülerini aldılar, çevirdiler, tahrif ettiler, tahrip ettiler. Sosyalizm diye bir uydurma ortaya çıkardılar. Peki sosyalizmi neden ortaya çıkardılar? Neden sosyalizmi icat ettiler? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini inkişaf etmesin diye. İhvan Müslim'inde bir inkişaf hali vardı. Şu kadar zaman devam etti, 79'lara kadar geldi. 50 yıllık bir mücadele vardı. Osmanlı'dan sonra alem-i İslam'ın Müslüman gençlerin önünde bir model vardı. Hasan-ı Benna, oradan gelen bir damar vardı. Alem-i İslam Osmanlı'dan sonra büyük yıkımlara maruz kalmıştı. Kavmiyetçilik, Araplarda had noktaya gelmişti. Ama elhamdülillah Hasan-ı Benna'da yeniden bir ümmet şuuru oluşturdu. Araplardaki Osmanlı düşmanlığını, İngilizlerden gelen, Fransızlardan gelen o marazı Allah'ın inayetiyle büyük oranla temizlemiş oldu. Irkçılık hastalığını, ırkçılık marazını. İhvan büyüyordu, Türkiye'deki sufi hareketler büyüyordu. İran diye bir masal çıkardılar. İran masalını neden 79'da çıkardılar? Alem-i İslam'a, Müslüman gençlere dediler ki, 50 yıldır mücadele ediyorsunuz. Şu kadar şehidiniz var ama hala devletinizi kuramadınız. İşte Hümeyni dediler. İslam devletini kurdu. Oraya bakın dediler. Hümeyni meydan yerine çıkınca Türkiye'den, Mısır'dan, Suriye'den şu kadar adam, işte biz dediler, ehli sünnetin ilke ve esaslarıyla muvaffak olamadık. O halde Hümeyni'nin esasını alalım dediler. Aslında bir tuzaktı. Ve yemkurune ve yemkurullah. Biz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittibamızı kaybettiğimizden dolayı bu tuzakları fark edemedik. Yani dışında bal vardı, içinde zehir vardı. Onu koydular. 35 yıl hakikat diye onunla meşgul olduk. İşte 30 yılın sonrasında karşımızda bir Suriye fotoğrafı var. Irak fotoğrafı var. Lübnan var. Yemen var. İşgal edilen bir alim-i İslam var. Esasında Arap Baharı da böyle bir tuzaktı. Neden bu tuzağı ortaya koydular? Müslümanlar bu diktatörlerden usandılar, bıktılar. Hümeyni de onlara beklemiş oldukları hakikati vermeyince onun bir tuzak olduğunu fark ettiler. Bu defa yeniden İslami hareketler kuvvetleniyordu ki Arap Baharı başladı. Arap Baharı başladı fakat onların istediği gibi olmadı Arap Baharı. Mısır'da bir evrilme oldu. Onlar İhvan'ın, Müslümanların bittiğini zannetmişlerdi. Fakat orada Muhammed Mürsi'ler, Hasan el-Benna'nın öğrencileri, اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ نِعْمَ الْوَكِيلِ Dünya var dediler, Birleşmiş Milletler var. Siz bunları aşamazsınız dediler, onlar Rabbimiz bize yeter. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ Korkun bunlardan dediler. Onların imanı arttı. وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ Allah bize yeter. O ne güzel vekil dediler. Sonra oraya operasyon yaptılar. Bir anda dünya değişiyordu esasında. Türkiye, Hamas, Mısır üzerinden İttihad-ı İslam, Ehl-i Sünnet büyük bir birliktelik oluşacaktı. Fakat operasyonlar yaptılar. Kim daha radikaldi onlara göre? Hümeyni mi daha radikaldi? Muhammed Mürsi mi? Hümeyni daha radikal değil miydi? Söylemleri onlar için daha tehditkar değil miydi? Ama ona dokunmadılar. Muhammed Mürsi'ye bir yıl bile tahammül edemediler. Çünkü o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muazzez yolunu imkanı nispetinde anladığı kadar onu temsil etmeye çalışıyordu. O halde yollarda tuzaklar var, yollarda mayınlar var. Karşınıza İslam koyarlar, tuzak, tuzak İslamlar koyarlar. Bugün belli örgütlerle Suriye'de, Irak'ta yaptıkları gibi. İslam'ın adına baş kesmek, İslam'ın adı Suriye'de baş kesmek oldu. Allahu Ekber deyip adamları öldürmek oldu. Müslümanların evlerini basmak, tekfir etmek, onları ortadan kaldırmak. Cihadın adı, cihadı bu hale, bu surete evirdiler, çevirdiler. İhanetin adı cihad oldu, mücadele oldu, mücahede oldu. Böyle tuzaklar koyabilirler. Eğer sizden korkuyorlarsa, ürküyorlarsa. Peki ne yapmalı, nasıl aşmalı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ona ittiba edebilirsek, onun yoluna, onun menhecine, Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığı gibi bağlanabilirsek, alimler, ulemalar meydan yerinde dururlar, hakikati her şeye rağmen korurlar. Birileri kalkar, ilim talebeleri hakikati müdafaa etti diye, sen mezhepçilik yapıyorsun, sen ümmeti bölüyorsun diye onlara iftira etseler de onlar korkmayacaklar, endişe duymayacaklar. Cansa Allah yoluna feda olsun diyecekler. Hayatsa ömürse bu yola feda olsun diyecekler. Meydanı ve mevziyi terk etmeyecekler. Birileri Hazreti Ayşe'ye sövecek. Hazreti Ayşe radıyallahu anhayı müdafaa edenleri idam edecekler, öldürecekler. Siz de Kur'an Hakim Hazreti Ayşe'yi müdafaa eder. Vellezine yermunel muhsanat. Onu iffetli kadınlar ehramının başında kabul eder. Siz de Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerinden dolayı Ayşe'yi müdafaa ediyorsanız, onlar da sövüyorlarsa sövemesin diyorsanız, o Ayşe anamdır diyorsanız, anama sövdürmem diyorsanız, ey mecusi bunu yapamazsın diyorsanız, etrafınızdakiler, en yakınınızda olanlar, onlar da size mezhepçilik yapma diyorsa, eğer Ayşe'yi müdafaa etmek mezhepçilikse, sonuna kadar, ölene kadar biz bu mezhepçiliği yapacağız diyorsanız, o zaman Kur'an-ı Hakim'in emrine ittiba ediyorsunuz. O zaman muttakiler kadrosundasınız. O zaman Allah Teala ve yemkurune ve yemkurullah vallahu hayrul makirin. Çarşafından dolayı, örtüsünden dolayı Kudüs'ün önünde İsrail vuruyor o kız çocuklarını, kadınları vuruyorlar. O Siyonist Yahudilerden Ayşe radıyallahu anhayı müdafaa ettiğinden dolayı İran'da asıyor. Peki İran'la o Siyonistler arasında ne fark var? Var mı bir fark? Biri bir cihetle daha tehlikeli. İran'ı kardeş biliyorsunuz, ümmet biliyorsunuz, onlardan ihanet gelmez diyorsunuz, yaklaşıyorsunuz, yaklaştıkça Suriye ortaya çıkıyor. Yaklaşıyorsunuz, sonra Bağdat'ı görüyorsunuz, Azamiye mahallesini görüyorsunuz, İmam-ı Azam'ın kabrinde ağladığını görüyorsunuz, ruhaniyetinin kan ter içinde kaldığını görüyorsunuz. Neden o fotoğrafları görüyorsunuz? Çünkü biz tuzakları anlayamadık. Emaneti ihanet ettik. Mallar, canlar ortaya koyamadık. Takva bizim dilimizde bir kelime oldu. Hayatımızda hakim kılamadık. Allah Teala tuzakları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında ortadan kaldırdı, yok etti. O tuzaklar bizim hayatımızda yolumuzdan kaldırılmadı. Alimlerimiz, kardeşlerimiz, Müslümanlar o tuzaklarda bugün can veriyorlar. Belki şu kadar zaman daha can vermeye devam edecekler. Peki, dün Müslümandık. La ilahe illallah diyorduk. Ayet-i kerimeler okunduğu zaman gözlerden yaşlar boşanıyordu. Titriyordu Müslümanlar namaz kılarken, namazda titreyenler dünyayı titretiyorlardı. Sonra içimizde bir Muhammedi ruh vardı. O Muhammedi ruhla Hattab'ın oğlu Ömer Faruk olmuştu. Ebu Bekir, Ebu Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir Sıddık olmuştu. Sa'd olmuştu, Muaz olmuştu. O Muhammedi ruhu kaybettik. O Muhammedi ruhu şeytan toplandı, bütün adamlarıyla elimizden aldı, ruhumuzdan aldı. Dediler ki işte burası tehlikeli. Bizim için sosyalizma, kapitalizma, İran vesaire değil, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın uyan ümmeti var. Eğer bu ümmet uyanırsa, onlar Muhammed'i ruh kuşanırlarsa, Hattab'ın çocukları Ömer Faruk olur. O zaman Kabe'nin avlusuna gelirler. O zaman derler ki, madem bu dava hakika, neden gizleniyoruz ki? Neden kenardayız? Neden köşe bucak duruyoruz, saklanıyoruz, kaçıyoruz diyecekler. Meydan yerine çıkacaklar. O halde o hakikati kuşanmasınlar. Muhammed'i ruh. Rusya'dan korkuyorlar. Peki Rusya'nın odalarında Rusya Sovyetler Birliği olarak Afganistan'ı işgal ettiği zaman o dağlarda Muhammedi ruhla direnen Ahmetler, Muhammedler vardı. Sovyet, Sosyalist Cumhuriyet Birliği'ni çökerttiler, yok ettiler. Geride bir Rusya kaldı. Enkaza dönüştürdüler. Peki o Muhammedi ruhu kaybettiler, birbirlerine düştüler. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Cenab-ı Hakk'ın bu buyruğuna kulak vermediler. Allah'ın ipine toptan sarılmadılar. Kayboldular şimdi. Kendi aralarında birbirlerini öldürüyorlar, katlediyorlar. O halde Kur'an-ı Kerim bize diyor ki, ne kadar karşınızda güçlü ordular olursa olsun, eğer siz Muhammedi hakikati kuşanabiliyorsanız, Hattab'ın oğulları Ömer Faruk olabiliyorsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gelip, İslam'ın amentüsünü kuşanıyorsanız, Allah yolunuzu açacak. Bütün dünya parlamentoları sizi ortadan kaldırmak için düşünce kuruluşlarından yardım isteseler, sürekli onlara bilgiler akmış olsa bile ve yemkurune ve yemkurullah vallahu hayrul makirin. Allah bütün tuzakları bozacak. Eğer alimleriniz şeytanın oyununa gelmiyorlar, onlar eski ulemanın çözmüş olduğu meseleler üzerine durmuyorlar. Hani falanlar şöyle demişti, kaderiye bahisleri, cebriye bahisleri, onları açıp onlar üzerinden yakılan ateşler, o kavgalar, o kavgalara tutuşmuyorlarsa ümmetin yolunu açmak, şeytan çağdaş tuzakları, onları ortadan kaldırabilmenin cehdi uğraşısı içerisindeyseler, o zaman onlar yürüyecekler. Ama önümüzde bir tuzak var, bakıyorsunuz fakülte diyorsunuz, o fakültenin mevzusu ne? Sahabeye söven adamlar var. Hazreti Muaviye, Ali ile radıyallahu anhuma arasındaki meseleler. Öte tarafa gidiyorsunuz. Hazreti İsa gelecek mi diyor. Bir tarafta bir adam konuşuyor. Kabir azabı diyor. Yani sizi bir kavganın içine çekiyorlar. Bu da şeytanın tuzağı. Ehl-i sünnet, ulemamız bu kavgayı tutuşturmuşlardı. Ama çıktı büyük adamlar. Ebu Hanifeler, İmam Malikler, İmam Eşariler, Maturidiler geldi. Bütün bugün yeniden açılan o bahisler, o tartışmalar, onların cevaplarını verdiler ve karşıda duranları, şeytan adamlarını düşünce mezarlığına gönderdiler. Eğer senin ilmi bir kudretin varsa, Bağdat'ta bu ümmet nasıl kurtulur kardeşim? Onunla alakalı bir tez hazırlar mısın? Şam'da kadınlar var şimdi, bu gece, gecenin soğuğunda. O kadınların çocukları, o kadınların çocukları açlar, kucaklarındalar, mama diyorlar. Eğer sen o kadını kurtarabiliyorsan, ilahiyattaki, hukuktaki, şuradaki, buradaki, medresedeki varoluşunun gereğini yapıyorsun. Bu ümmet şeytan tuzaklarından nasıl kurtulacak? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin menheci yöntemi neydi? Allah Teala o ufukta olmayı, o ufkun ilim talebeleri olmayı bizlere ihsan eylesin. Bu yolda yeis yok Allah'ın inayetiyle. Diyor ya Muhammed İkbal, eğer sen Muhammediysen Ebu Leheb'ten ayrılacaksın. Allahu Ekber diyorsan tağutlara düşman olacaksın. Eğer Ebu Lehebler babanın oğlu olsa bile, amcan olsa bile, Ebu Leheb'ler düşmanınsa, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olmak, yakınında olmak Ebu Leheb'lere düşman olmayı gerektiriyor. Bu imanı kuşanabildiysen korkma. Ne kadar yıldızlarımız batarsa batsın ya da onların yıldızları semada, sayıları sana ne kadar çok gelirse gelsin. Hayır, biz bu semada varlık gösteremeyiz diye yese düşme. Onlar yıldızlarıyla Amerika'yla, Londra'yla, Paris'le bütün dünya semasını doldurmuş olsalar bile Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan gelen bir Ömer, Ömer'in yıldızı onların bütün yıldızların ışığını söndürür Allah'ın inayetiyle. Ebu Bekir'in bir yıldızı onların bütün yıldızlarını söndürür. ODTÜ'de şurada burada eşkıyalar, soytarılar, haydutlar toplanıyorlar. Namaz kılan gençleri durduracaklar. Peki bu adamlar o iddialarını, o yalanlarını, Karl Marx'ın düşüncesini hayata geçirebilirler mi? Geçiremezler. Onlar bir evde, hücre evinde bir araya gelseler, orada Lenin hayatını okuyalım, Lenin'in hayatı üzerinden çağın sorunlarını çözelim diye Lenin hayatını okumuş olsalar, Lenin hayatı onlara ruh verir mi? Karl Marx ölen bir adam. Ekmek bulamadığından dolayı kenarda köşede can çekişen bir adam var. Peki ondan sonra onun düşüncesini Rusya'da hayata geçirdiler, saraya mahkum ettiler Karl Marx'ı. O orada can çekişiyordu, ekmek bulamamıştı. Ölürken hanımına kapital bırakamamış, o da demişti ki kapitali yazacak yerde bana biraz kapital bıraksaydın. Fakat sonraki adamlar Stalin, Lenin, Mao vesaire bütün bunları aldılar, saraya o düşünceyi mahkum ettiler. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir evi var. Zühde, takvaya anıt olan bir ev. Efendimiz aleyhisselam devlet başkanıydı ama Ayşe radıyallahu anha onun evini anlatırken buğday ekmeğinden doymamıştı Allah Resulü aleyhisselam. O halde dünyadan ayrılmıştı. Peki böyle bir ev var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evi. Ebu Bekir o eve ihanet etti mi? Ömer radıyallahu anh Peygamber aleyhisselam evine ihanet etti mi? Osman radıyallahu anh, Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh Peygamber aleyhisselam evine ihanet etti mi? Siz Ömer'i okuyorsunuz, bu yollar nasıl aşılacak? İslam devlet başkanı nasıl olacak diyorsunuz? Ömer yolunuzu açıyor. Onun için Roma çöktü geri gelmez, komünizma çöktü geri gelmez, kapitalizm yıkılacak, geri gelmeyecek Allah'ın inayetiyle. İslam'ın önüne tuzak koydular, Moğol tuzağı vardı. Moğol tuzağı tehlikeliydi. Aslında Moğol tuzağı bugün batı kadar tehlikeli değil. Cengiz Han'ı görüyordunuz, onun yüzünde kan var, elinde kan vardı, kılıç vardı. Girdiği şehri yok ediyor, tarumar ediyor. Ne hayvan bırakıyor, ne insan bırakıyordu. Peki, batının yüzünde demokrasi var. Batının dilinde insan hakları var. Fakat batının idare ettiği bir dünyada Cengiz Han'ın yüzünden daha vahşi bir fotoğraf var. Cengiz Han'ın elindeki bir kılıç bir anda belki bir tane adam öldürüyordu. Belki iki tane, belki üç tane adam öldürüyordu. Ama şimdi onlar bir düğmeye bastıkları anda onlar yüzlerce adam öldürüyorlar. Bunlar Cengiz Han'dan daha tehlikeli adamlar. Önümüzde daha büyük tuzaklar var. Ama Allah'ın inayetiyle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna dönebilirsek, o hakikati kuşanabilirsek, nasıl o fetretlerden sonra Allah Teala Osmanlı'yı göndermişti. İkinci diriliş Osmanlı olmuştu. Doğuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle, ashab-ı kiramla devam etti. Sonra fetret ve Osmanlı ile bu ümmetin ikinci doğuşu. Şimdi üçüncü doğuşun önündeyiz. Allah Teala okuduğum ayet-i kerimelerde bu tuzakları nasıl aşabiliriz? Nasıl yürürüz? وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهِ Bizim için Allah Teala nasıl o tuzakları devre dışı bırakabilir? Birleşmiş Milletler'de şu kadar karar alınacak ama Allah Teala o kararları iptal edecek. O tuzaklar onların başına çalınacak. Nasıl olacak? Takvayı kuşanarak Allah'ın inayetiyle. Rabbim o yolla gitmeyi bizlere ihsan eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tuzaklar kurulacak. Alimlerinizi kaybederseniz her şeyinizi kaybedersiniz. Alimler bir ben, alimler hakikatinizi korur. Eğer onlar kalkarsa Endülüs olur. Eğer o alimler bentti, onlar ortadan kalkarsa, onlar olmazsa o toplumda Mer gibi olursunuz, Buhara gibi, Semerkant gibi olursunuz, bugünkü İran gibi olursunuz. Hakikatinizi küfrederler, hakikatinize küfrederler, değiştirirler. İnsanlar İslam diye İslam'ın sahtesine inanırlar. Agah olun buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki hadis-i şerifi okuyalım. وَاَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ عَمْرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah bin Amr rivayet ediyor. قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ Allah Teala ilmi insanlar arasından çekip almaz. Bütünüyle böyle ilmi insanlar arasından kütüphanelerden kitapları İnsanların sadırlarından ilmi çekip almaz. Melekleri gönderip hadi boşaltın dünyayı. Bir tane kitap, bir tane eser kalmasın, öyle değil. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبِذُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا مَفُلْ مُتَّقْ var burada. Raca kahkara gibi mana itibariyle. يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ sıfatını getiriyor, beyan eden bir sıfat var. Kulların içinden böyle çekip almıyor Cenab-ı Hak. Yukarıdan, semadan melekler geliyor, yüreklerden, sadırlardan o ilim alınıyor. Hay böyle değil. Peki nasıl olur? وَلَاكِنْ يَقْبِذُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَا Allah Teala ilmi ulemanın ruhunu alarak kabzeder. Ulemayı dünyadan ecelleriyle beraber semaya çekerek ilmi de aranızdan alır. Vefat eder onlar, Mustafa Sabri Efendiler, Zahirül Kevseriler, Ali Haydar Efendiler, eğer bu ümmet Ali Haydar Efendiler, Zahid-i Kevseriler, Musa Sabri Efendiler yetiştirme diye bir derdi yoksa, anneler, babalar, imamlar, vaizler, onlar okumuşlardı, babaları onları bir noktaya getirmişlerdi. Şimdi onlar şöyle diyorlarsa, efendim benim babam köylüydü, beni İmam Hatip Okulu'na, medreseye göndermişti, hafız oldum. Babamın ufku bu kadardı ama benim oğlum fevkalade zeki. Sınava girdiği zaman 100 soruda 99 tane yapıyor. Ben onu hendeseye göndereyim, falan okula göndereyim. Elbette Müslümanlar çocuklarını oralara gönderecekler. Hendeseye de gidecek, başka alana da gidecekler. Ama 3 tane oğlu varsa bir tanesini de buraya gönderse, bu da gazali olsun dese, ya Rabbi madem buna bu kadar bir fetanet verdin, zeka verdin, o halde bu evladım da Mevlana gibi olsa, ruh planda ümmetin sorunlarını çözse ya da Gazzali gibi olsa, Gazzali gibi İbn-i Sina'nın, Farabi'nin takılmış olduğu o sırlar var. O sırları çözen bir alim olsa, Kur'an-ı Hakim'in hakikatine nüfuz etse, o hakikatten yeni çözümler, çareler ortaya çıkarmış olsa, böyle birisi olsa, babalar çocuklarını, zeki evlatlarını bu yola göndermezlerse Allah Teala size Zahid-i Kevserler göndermez kardeşim. Mustafa Sabri'leriniz olmaz. Ali Haydar Efendileriniz olmaz. Bakıyorsunuz Cumhuriyet tarihine 5-10 tane alim var. 5-10 tane. Bir tarafta 200 bin tane hocayı koyun, bizim gibi 200 bin tane adam koyun. O bizim gibi adamların içinde ilim talebeleri olsun, imamlar olsun, vaizler olsun, akademiyadan şunlar bunlar vesaire. Hepsini bir tarafa koyun onları. Bir tarafa da 5-10 tane Cumhuriyet dönemindeki alimi koyun işte. Meşayı koyun, imamı koyun, şeyhi koyun. Onlar 10 tanesi 200 bin adamın yapamadığını Allah'ın inayetiyle yaptılar. Eğer bu topraklarda hakikat varsa, marifet varsa, hala birileri destan yazabiliyorlarsa, hala birileri çelebiler çekilip haremlerde kışlasın, yürü aslanın fetih hazırlığı başlasın diye biliyorsa, o ruh varsa, o imam varsa, o 5-10 tane adam bereketi. Allah Teala onlardan ebeden razı olsun. Peki bu alimler çekilince ne olur? Hatta izâ lem yubki âlimen. Allah Teala alim bırakmaz. Alimleri çeker alır yeryüzünden. İttekeden nasu ruusen cuhalen. Ra's kelimesinin çoğulu ruus. İnsanlar da ruusen cuhalen, cahil başkanlar, cahil önderler, cahil müftüler, cahil akademisyenler, faille mef'ulü birbirine ayıramayan hikayeden adamlar. Onlar meydan yerine çıkarlar. İttekeden nâsu ruusen cuhalen. Cahil önderleri olur onların. İslami hareket diyorsunuz. İslami hareket. O İslami hareketin başındaki adam kimin kitaplarını okudu? İslami hareketin başındaki adam Kur'an-ı Hakim'i bilmeli. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetini bilmeli. Daraldığında, yolu kapandığında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu yolları nasıl aşardı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme müracaat etmeli. Peki İslami hareketin başındaki adam tarih okuduysa, edebiyat okuduysa, siyaset bilgiler okuduysa, bu adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Buhari'ye, Müslüm'e dönebilir mi? Peki, Buhari, Müslüm okuyan, Kur'an-ı Kerim'in manalarını bilen, o Müslüman da dünyayı tanımıyorsa, o tuzaklar nasıl kuruldular, o tuzaklar nasıl aşılabilir? Buna dair bir çalışması, cehdi, gayreti yoksa, ikisi de bu ümmeti neticeye götüremez kardeşim. Selamete götüremez. Cahiller bu ümmetin önünde imam olamaz. İşte Suriye'de görüyorsunuz. Yani ben tahkir etmiyorum. Biz ilim talebesiyiz kardeşim. Ama bir inşaat ustasını alır kadı yaparsanız, sen burada fetva ver derseniz, o zaman kendi cemaatinden, meşrebinden, silahlı örgütünden olmayan bütün Müslümanlara kafir hükmünü verir. Onların boyunlarına küfür yaftasını aşağı, küfür yaftasını onların boyunlarına asmış olur, asar, bunu yapmış olur. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alim yetiştirin, ulemanız olsun. İttekeden nâsû ruûsen cuhâlen. Hayat boşluk kabul etmez. Eğer alimler yoksa o zaman cahiller alim olurlar. İnsanlar da onların sözü üzerinden alimi ulemaya söverler. Şimdi hayat böyle devam ediyor. Bir yerde bir cahil vardır. O cahil İslami hareketin başındadır. O tahrik eder. O kışkırtır. O der ki kahraman şu adamdır. O adam Ebu Bekir'e söver. O adam Ömer'e söver. O adamın radıyallahu anhum, o adamın varlığı esasında bu ümmetin uyanışının önüne konan bir tuzaktı. İslam'ın İslam'la muharebesidir. İslam'ın İslam'la çökertilmesidir. Bir hareketin esası sorunsa, sorun olan bir hareket sorun çözebilir mi? Şah, varlık itibariyle bir sorunsa, o sorun ümmetten kopuşsa, o sorun Kur'an-ı Hakim'e iftira ise, o sorun bu ümmetin en büyüğü Ebu Bekir'e iftira ediyorsa, sorun olan bir hareket sorun çözebilir mi kardeşim? Ama bir adam hasta, hasta olun da kabul etmiyorsa, sadece ona dair ya Şafi, Allahümme şfi diyeceksin. Yani ya Allah, ya Rabbi ona şifa ver diyeceksin. Allahümme şfi diye onun için dua edeceksiniz. Bunu yapabilirsiniz. Çünkü o beden tedavi kabul etmiyor. O beden Kur'an-ı Hakim'den şu kadar ayet okuyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o hayattan şu kadar hadis-i şerif okuyorsunuz. Ama önümde adamlar var, kahramanlar var. Bunlar diyor. Bunlar ne diyorsa o. Bunun ötesinde ifadede, buyrukta, sözde, açıklamada kabul etmiyorum diyor. İttekeden nâsû ruûsen cuhâlen. Neden medreseleri kapattılar? Neden Firavun'dan bu asrın firavunları daha zekiler? Niçin Seyyid Ahmet ile Aligarh Üniversitesi'ni Hindistan'da kurdular? Neden Afgani Abdüh Reşid Rıza damarı üzerinden bu ümmete müdahale ettiler? Niçin bu tuzakları içimize koydular? Neden yerli oryantalizmle Kur'an sünnet üzerine Ahmet, Hasan, Hüseyin, Muhammed vesaire Mustafa adıyla konuşuyorlar? Neden bu adamları koydular? Bunlar Hazreti Musa'nın karşısındaki Firavun'dan daha tehlikeli firavunlar. Önümüzde daha büyük tuzaklar var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alim yetiştirin diyor. Onlar anlar, onlar fark eder, onlar dirilişin amentüsünü Kur'an-ı Kerim'in içinde çıkarırlar. O halde eğer yürüyorsanız, yıldızlarınız batıyorsa, karargahınızı kaybettiyseniz nereye gideceksiniz? Bilemiyorsanız alimler alemdir, dağ gibidirler. onlar size Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin karargahını gösterirler. Cahilleri uyarsanız İslam karargahı diye şeytanın parlamentosuna sizi götürürler. Fesuilu feftu bi gayri ilmin, bunlara sorulur, bunlar da cahilane fetvalar verirler. Yani ben bilmiyorum demezler. Alimlerimiz vardı, onunla alakalı bir kitaptan bahsetmiştim burada size defaatle, La Edri diye. Alimler kimler, nerede, ne zaman, onlara soru sorulduğu zaman La Edri dediler, bilmiyoruz dediler. Onların o ifadelerini senetlerle aldılar, kayda geçtiler. La Edri, bilmiyorum. Fakat bunlar bilmiyorum demezler. Fesuilu feftu bi gayri ilmin, cahilane fetvalar verirler. Cahil oldukları halde fedallu ve adallu, hem kendileri dalalete savrulurlar, hem arkada ne kadar adam varsa, öğretmen, mühendis, halktan, talebeden, köyden, kentten, şehirden, İslam diye bir dalaletin, bidatın merkezi tekkedeki bir müteşehhin arkasına takılırlar. Ya da şapkalı bir adam vardır, parti başkanı, şeyh olduğunu söyler, onun arkasına takılırlar. Başka bir tarafta başka bir adam görürsünüz, Allahu Ekber diyerek onlar da kafa keserler, Müslümanlar tekfir ederler, onlar arkasına takılırlar. Fedallu ve adallu, işte şeytanın parlamentosu böyle karar alır, Müslümanların yoluna, önüne böyle tuzaklar kurarlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin bu tuzaklara karşı uyarıyor, ikaz ediyor. Agah olun diyor, agah olun. Alimler yetiştirin, büyük alimler. Mevlana gibi, Gazali gibi, Razi gibi. Onlar nerede tuzaklar, nerelerde kurdular, nerelerde imanınızı alacaklar, onlar gösterecekler. Allah Teala büyük ilim sarayları, büyük ilim külliyeleri kurmayı, oralarda büyük alimler yetiştirmeyi, Kur'an-ı Kerim, Sünnet-i Seniyye merkezli bu ümmete diriliş amentüsünü oradan hareketle çıkarmayı bizlere ihsan eylesin. Ölene kadar bu yolda ilim talebesi olmakla Rabbim bizi şereflendirsin. Önümüze kurulan tuzaklar, makamlar, mevkiler vesaire, gözlerimiz hiç o tarafa dönmesin. Albenler olacak, onlarla sizi çekecekler. Ama siz diyeceksiniz ki, burada bir dava var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardı ki, bundan sonra Kisra yok artık, bundan sonra Kayseri yok. Eğer Ebu Bekir gibi, Ömer gibi olabilirsek, Hattab'ın oğlu olanlar, Ömerül Faruk olabilirlerse, biz de diyeceğiz, bundan sonra Amerika yok artık, bundan sonra Kayseri yok, bundan sonra Kisra yok. Allah Teala bu asrın Kisralarını, Kayserilerini, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin değişen öğrencileri gibi değişip çökertmeyi bizlere nasip eylesin. Estağfurullah ve etûb ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.